نصیحت مرد مرزن را که در فقیران به خاری منگر. گفت ای زن تو زنی یا بلحزن، فقر فخر آمد مرا بر سر مزن. مال و زر سر را بود همچون کلاه، کل بود او کس کله سازد پناه. آن که زلف جعد و رعنا باشدش، چون کلاهش رفت خوشتر آیدش. مرد حق باشد به مانند بصر، پس برهنش به که پوشیده نظر. وقت عرضه کردن آن برده فروش، برکند از بنده جامه ای پوش. ور بود عیبی برهنه کی کند، بل به جامه خود ای باوی کند. گوید این شرمنده است از نیک و بد، از برهنه کردن او از تو رمد. خواجه در عیب است غرقه تا به گوش، خواجه را مال است و مالش عیب پوش. کس طمع عیبش نبیند طامعی، گشت دلها را طمعها جامعی. بر گدا گوید سخن چون ذره کان، ره نیابد کاله او در دکان. کار درویشی ورای فهم توست، سوی درویشی به من گر سست سست. زان که درویشان ورای ملک و مال، روزی دارند جرف از ذوالجلال. حق تعالی عادل است و عادلان، کی کنند دستمگری بر بیدلان. آن یکی را نعمت و کالا دهند، وین دگر را بر سر آتش نهند. آتشش سوزا که دارد این گمان، بر خدای خالق هر دو جهان. فقر فخری از گزاف است و مجاز، نه هزاران عز پنهان است و ناز. از غضب بر من لقبها راندی، یارگیر و مارگیرم خواندی. گر بگیرم برکنم دندان مار، تاش از سر کوفتن نبود ضرار. زان که آن دندان عدوی جان اوست، من عدو را می کنم زین علم دوست. از طمع هرگز نخوانم من فسون، این طمع را کردم من سرنگون. حاش لله طمع من از خلق نیست، از قناعت در دل من عالمی است. بر سر امرود بن بینی چنان، زان فرودا تا نماند آن گمان. چون که برگردی و سرگشته شوی، خانه را گردنده بینی وان تویی.